श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता राम चंद्र भगवान की, श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पतमेड़ा गोधाम की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासी ने की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री विनय पत्रिका जी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्री शत्रुघ्न जी महाराज की हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन बंसीवट गोप ज्ञान गुदरी श्री गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस दिव्य भव्य सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में परम साधु सेवी गौसेवी श्री स्वामी नवलराम जी महाराज के पावन सानिध्य में एवं विराजमान सभी पूज्य संतों के महापुरुषों के मंगलमय सानिध्य में हम आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अनुपम कृति श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से मानव जन्म का सर्वोच्च फल सत्संग सुलभ हो रहा है। शत्रुघ्न जी के पवित्र चरित्र का स्मरण करके विगत 2-3 दिनों से हम लोग अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। पद संख्या 40। जयति जय शत्रु करिकेसरी शत्रुहन, शत्रुतम तुहिन हर किरण केतु, देव महि धेनु सेवक सुजन, सिद्ध मुनि सकल कल्याण हेतु। यहां तक चर्चा हो चुकी है, यहां से आगे की चर्चा आज होनी है। जयति सर्वांग सुंदर सुमित्रा सुवन भुवन विख्यात भरतानुगामी बर्म चरमासी धनुबाण तूणीरधर शत्रु संकट समय यत् प्रणामी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो, उन शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो जो सर्वांग सुंदर हैं, तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति, मालती पुष्प के समान, चंपक पुष्प के समान, चंपा का जो फूल होता है चंपा के फूल के समान जिनके श्रीअंग का वर्ण है, बड़े सुंदर हैं, जो श्री सुमित्रा जी के पुत्र हैं, और भुवन विख्यात भरतानुगामी, भुवन विख्यात हैं, भरत जी भुवन विख्यात, भरत जी का ऐसा अपूर्व प्रेम कि केवल अयोध्या चित्रकूट में नहीं, भरत जी के दिव्य निष्काम प्रेम की प्रशंसा अतल विकल सुतल महाप्रतातल पाताल तक पहुंची, भुवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक तक पहुंची, इसलिए पूरे भुवन कोश चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में श्री भरत जी का यश गाया जा रहा है, उनकी प्रशंसा की जा रही है, इसलिए गोस्वामी जी ने मानस जी में भी और यहां भी भरत जी को भुवन विख्यात कहा। ऐसे जो भुवन विख्यात भरत जी महाराज हैं उनके आप अनुगामी हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं, भरत जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। अब यहां भुवन विख्यात भरत जी का विशेषण तो है ही, भरत जी की आज्ञा पालन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करने के कारण, अक्षरशा पालन करने के कारण और भरत जी के आनुगत्य के कारण, भरत जी के संपूर्ण ज्ञान और प्रेम के आपके अंतःकरण में अवतरित होने के कारण, जो जिसके आनुगत्य को हृदय से स्वीकार करता है उसके संपूर्ण दिव्य सद्गुण उसमें अपने आप उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि समर्पित शिष्य के अंतःकरण में सद्गुरु के सारे दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं, न शिष्य को याचना की आवश्यकता है न गुरु जी को देने की आवश्यकता है, उसके हृदय में यदि अविरल श्रद्धा है, निश्चल निष्कपट श्रद्धा है, पूर्ण समर्पण है, हृदय से आनुगत्य है, तो सद्गुरु की संपूर्ण आध्यात्मिक संपदा उसे सहज ही प्राप्त हो जाएगी। यदि गुरु के गुण शिष्य में प्रकट नहीं हुए तो शिष्यता में कचाई मानी जाएगी, अपरिपक्वता मानी जाएगी, हमारा समर्पण ठीक नहीं है यही माना जाएगा। सेवक जो होगा निष्काम सेवक होगा, समर्पित सेवक होगा, उस सेवक में स्वामी के समस्त गुण आविर्भूत हो जाएंगे। महाराज जी कहते थे सेवक में सेव्य के गुण नहीं आए, शिष्य में गुरु के गुण नहीं आए, तो शिष्यता अपरिपक्व मानी जाएगी, सेवा अपरिपक्व मानी जाएगी। श्री शत्रुघ्न कुमार का जैसा आनुगत्य है भरत जी के प्रति, वैसा उदाहरण खोजना अन्यत्र अति दुर्लभ है। तो भुवन विख्यात भरत जी हैं, तो ये उनका दिव्य गुण उनमें आ ही गया, भरत जी के सारे सदगुण आ गए। और भरत जी से भी अधिक वैशिष्ट्य है, भरत जी श्री राम प्रेम की मूर्ति हैं, निरंतर श्री राम जी के विरह में व्यथित होकर के ऐसी कठोर साधना पूर्वक रहनी से रहते हैं, ऐसी तप त्याग और तितिक्षा पूर्ण रहनी से रहते हैं कि आप सुवन श्रवण कर चुके हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी संकोच में अपना सिर झुका लेते हैं। भरत जी के जैसी नियम निष्ठा का उदाहरण खोजना अत्यंत कठिन है। शत्रुघ्न जी जटा धारण नहीं करते हैं, बलकल वस्त्र धारण नहीं करते हैं, राज वस्त्र ही धारण करते हैं, घुंघराले केशों का श्रृंगार भी करते हैं, लेकिन यह सब केवल और केवल श्री राम जी की प्रजा का रंजन करने के लिए, भरत जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए घुंघराली अलकावली होने के बाद भी जो महान जटाधारी तपस्वी हैं, तपस्वी तो बाहर से शरीर को तपाता है, किंतु आप विरह की आग में निरंतर भीतर से तपने वाले परम तपस्वी हैं। तो सेवा का जो विशेष गुण, राम जी की भरत जी की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो एक सेवा का विशेष गुण शत्रुघ्न कुमार में है, वो भरत जी से भी विशिष्ट है। इसलिए भरत जी भुवन विख्यात तो है ही, अपने निष्काम सेवा धर्म के कारण श्री शत्रुघ्न कुमार भी भुवन विख्यात है। और भरतानुगामी, भरत जी का अनुगमन करने वाले, देखो महापुरुषों के इस चर्चा को हम पहले भी कर चुके हैं, महापुरुषों के संतों के सिद्धांतों को ज्यों का त्यों अक्षरशः अपने जीवन में उतारना, बहुत कठिन काम है। हम तो ये कहते हैं भगवान के पास रहना सरल है, संत के पास रहना कठिन, उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन। क्योंकि संत सिद्धांतों के पालन में बहुत दृढ़ होते हैं, वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। बक्सर वाले श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी को आप सबने देखा है, उच्च कोटि के महात्मा थे, परम श्रद्धे श्री करह वाले महाराज जी, करह विहारी सरकार, अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी रामदास जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। एक सेवक के यहां मामा जी को कथा कहने की आज्ञा उन्होंने दी, मामा जी उनके प्रति गुरुभाव रखते थे, जो आज्ञा आपने कहा, लेकिन साथ ही प्रार्थना कर दी कि कुछ लोगों को समय दे रखा है, तो ये संपर्क में रहेंगे, जैसे भी समय की सुविधा होगी हम अवश्य आज्ञा पालन करेंगे। आगरा क्षेत्र के भगत जी थे, भगत तो भगत ही होते हैं, तो भगत जी ने मामा जी से कुछ समय बाद मिले और मिल करके कहा, महीना 20 दिन के बाद, कि देख लीजिए मामा जी, समय दे दीजिए, थोड़ा जल्दी कर दीजिए। क्यों? बोले कथा खूब बढ़िया होगी, अच्छी सेवा करूंगा मैं, बस ये उसने कह दिया। मामा जी बोले अब कथा कभी नहीं होगी तुम्हारे, अब कभी नहीं होगी, कोई कहे किसी की सिफारिश लगा, अब तुम्हारे यहां कभी कथा नहीं होगी। क्यों? जिन सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के चरणों में बैठकर हमने श्रीमद् भागवत को श्रवण किया है, भागवत पढ़ी है, भक्तमाल पढ़ी है। उन पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने पूज्य गुरुदेव श्री बाबा गणेश शास्त्री भक्तमाली जी महाराज ने इन सब संतों ने हमको यही सिखाया है, निर्लोभ और निष्काम भाव से भगवान की कथा कहना, कथा को बेचना नहीं। तो आप अधिक धन देंगे इसलिए आपको कथा हो रही है, तो कथा तो आप सुनना नहीं चाहते, आप कथा खरीदना चाहते हैं। माने तुम ये कह रहे हो कि अधिक धन देंगे उसके लिए जल्दी समय निकल आएगा, अब तुम्हारे लिए कथा नहीं, तुम्हारे यहाँ कथा नहीं होगी। सब धन का नशा उतर गया एक मिनट में। बोले क्षमा कर दीजिए। बोले देखो बंदूक की गोली और बाणी, मुंह से निकली हुई बाणी वापस नहीं जाती है, अब और किसी से कराओ, तमाम वक्ताएं हम नहीं कहेंगे। उन्होंने मन में सोचा कि महाराज जी के तो हम मुख्य भगत हैं, करह वाले महाराज जी को वो तो जरूर कह देंगे। उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी वो तो मने कर रहे हैं। तो पूज्य श्री करह वाले महाराज जी ने छूटते ही कहा कि वे मने कर नहीं सकते हैं, तुमने उनके सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात जरूर कह दी होगी इसलिए उन्होंने मने किया है। क्या कहा तुमने सो बताओ। बोले गुरु जी क्या करें, हमारे मुंह से ये बात निकल गई। बोले अब तो हमारे हाथ से भी बात निकल गई, अब हम दोबारा उनको नहीं कह सकते कि वे तुम्हारे यहाँ कथा कहें। नहीं हुई कथा। गरीब से गरीब के यहाँ अपनी पोथी, अपना सामान और अपना हारमोनियम सिर पे रख के पैदल चल के मामा जी चले गए और गांव गरीब से गरीबों के घर में कथा सुना के आए। लेकिन बड़े से बड़े करोड़पति अमीर लोग उनको स्वीकृत करके उन्होंने अस्वीकृत कर, ये है संतों का सिद्धांत पालन। एक जगह कथा थी, उस कथा में आजकल तो अब ये बैनर इस पर क्या कहते हैं होर्डिंग पर छप जाते हैं, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। क्या कहते इसको होर्डिंग। हाँ तो वो छप जाते हैं आजकल, तो ज्यादा समस्या नहीं होती है। और पहले आप लोगों को ध्यान होगा, कि पहले कपड़े के ऊपर उससे ब्रूस से लिख करके तब बैनर बनाया जाता था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 20-25 साल पहले तक भी वो कपड़े पर ऐसी सफेद कपड़ा ले लेते और ज्यादा नहीं, वो नील से भी लोग लिख देते थे, काले से, नीले से, लाल से लिख देते। और गांव देहातों में तो हमने देखा कि अच्छे पेंटर भी नहीं होते थे जो बढ़िया अच्छी लेख में लिखें, गांव के लोग ही टेढ़े मेढ़े अक्षरों में कथा इतने तारीख से इतने तारीख तक, कथावाचक व्यास जी का नाम बस। अब वो खुद कलम से लिख, उसको ब्रश से लिखना पड़ता था, इसलिए वक्ताओं की ज्यादा उपाधियां भी नहीं लिखी जाती थी, ज्यादा कपड़ा खर्च हो जाएगा, ज्यादा श्रम पड़ेगा, तो कम उपाधियों में भी काम चल जाता था। और बैनर भी दो चार बैनर, बहुत बड़े कथावाचक होते तो दो चार बैनर उनके लिख जाते थे, और नहीं तो एक ही बैनर रहता था, ज्यादा बैनर नहीं होते थे। तो एक बैनर मामा जी की कथा के लिए कथा के द्वार पर लगा था। मामा जी गाड़ी से उतरे, उन्होंने देखा बैनर की ओर, तो बैनर में लिखा था संत शिरोमणि भक्त माली श्री नारायण दास जी महाराज बक्सर वाले मामा जी, नीचे ब्रैकेट में लिखा था बक्सर वाले मामा जी, ये लिखा था। इतना देखते ही उन्होंने कहा कि किसने लिखा, वो लोग समझ ही नहीं रहे थे कि गलती क्या हुई, उन्होंने लिखा। तो रो करके मामा जी ने कहा कि हम अब तक मनुष्य नहीं बन पाए हैं, ये संत शिरोमणि की उपाधि किसके कहने से तुमने दी, हम तो संत तो बहुत ऊंची चीज होते हैं, फिर संत शिरोमणि संतों के अनुगत भी ठीक से नहीं हो पाए और तुमने हमको संत श्रोमण लिख दिया। पंडाल में ही तब प्रवेश करेंगे जब ये बैनर हटाओ पहले यहां से। बोले महाराज इतने जल्दी दूसरा बैनर लिखा नहीं जाएगा। बोले बैनर की जरूरत ही नहीं, बैनर लिखकर टांगने की आवश्यकता नहीं। केवल सिद्धांत बोलते नहीं है, सिद्धांतों को जीते हैं। तो ऐसे संत जो सिद्धांतवादी हैं और उनमें भरजी जैसा संत जो इतने दृढ़ हैं अपने सिद्धांतों के पालन में कि गुरु वशिष्ठ का व्याख्यान भी जिन्हें नहीं बदल पाया, मंत्रियों का प्रस्ताव भी जिनके चित्त को परिवर्तित नहीं कर पाया, माताओं की आज्ञा भी जिनके चित्त को परिवर्तित नहीं कर पाई, जिन्होंने सबके सामने हाथ जोड़कर कह दिया आप उन्हें दारुण दीनता सवही कहूं सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए, ऐसे श्री भरत जी महाराज उनके आनुगत्य में पूरे जीवन पर्यंत रहना ये सामान्य बात नहीं है। भरतानुगामी सुमित्रा सुवन से यह कहा गया कि प्रायः संतति में संतान में जो गुण होते हैं वो माता के विशेष होते हैं। हमारे यहां लिखा है महाराज जी दुशीलम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। बालक हो या बालिका यदि वो दुराचरण युक्त है, उसके आचरण अच्छे नहीं है, तो इससे पक्का समझ लेना कि माता का सदाचार अच्छा नहीं था। माता के चिंतन का भी प्रभाव संतान पर पड़ता है। गर्भ में बालक रहता है तो माता जो कुछ खाती है उसी से रस आदि बनता है और नाल के द्वारा उसी से बालक या बालिका का पोषण होता है। इसलिए माता गर्भ काल में गर्भिणी अवस्था में माता जैसा चिंतन करती है उस चिंतन का प्रभाव उस बालक के ऊपर बालिका के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए गर्भिणी माताओं को बहुत अधिक सावधान किया गया है। गर्भिणी माता और एक महान तपस्वी इन दोनों का जीवन एक जैसा होता है। गर्भिणी माता को दिन में सोना मना है, दिन में सोना मना है गर्भिणी माता को। जो माताएं गर्भ की अवस्था में बहुत अधिक सोती हैं उनके बालक या बालक हमेशा उनकी नींद ही पूरी नहीं होगी, ऊँह से ही रहेंगे, जहां देखो वहां ऊँह जाएंगे। पक्का समझ लेना पेट में था तब इसकी मैया बहुत सोई है। दिन में सोना वर्जित है, ब्रह्म वेला में 4 बजे गर्भिणी माता को सैया त्याग कर ही देनी चाहिए और ये हम लिखित रूप में दे सकते हैं। शास्त्र में गर्भिणी माता के जो नियम दिए गए हैं उन नियमों का कोई नारी पालन करे, कोई गर्भिणी पालन करे, तो उसका बालक दिन में नहीं सोएगा, प्रमाद रहित होगा, सत्यवादी होगा, ब्रह्म वेला में 4 बजे उठे ही जाएगा। माता के गुण पुत्र में या पुत्री में आते हैं, पिता के भी गुण आते हैं, पर पिता से अधिक माता के संस्कार आते हैं। बुंदेली भाषा में एक कहावत है, बुंदेली भाषा में कहावत है जी के जैसे बामताई ऊ के ऊसे मोड़ी मोड़ा है। बुंदेली भाषा में कहावत है जी के जैसे बामताई ऊ के ऊसे मोड़ी मोड़ा, माने जिसके जैसे माता पिता होते हैं उसके पुत्र या पुत्री उसी के जैसे होते हैं। यही तो हमारे भारतवर्ष में दाम्पत्य जीवन की पवित्रता है। दाम्पत्य जीवन की पवित्रता से ही पवित्र संतति होगी, और पवित्र संतति होगी, धर्म सदाचार संपन्न संतति होगी, तो ही आपका गृहस्थाश्रम धन्यो गृहस्थाश्रम यह कहने योग्य होगा। और नहीं तो महाराज, ऊट पटांग बेटा बेटी पैदा हो जाते हैं तो गृहस्थाश्रम नरक बन जाता है, नरक से भी भयंकर हो जाता है। आप कुछ नहीं कह सकते, लोग 8 बजे तक सोए आप कुछ नहीं कह सकते। या तो आप मौन हो जाइए तो घर में रोटी मिलेगी, और कहीं आपने टोका टाकी शुरू की कि टीवी क्यों देखते हो, ये क्यों करते हो, इतने बजे सो के क्यों उठते हो, तो कुछ समय बाद ऐसा सुंदर वातावरण निर्मित हो जाएगा कि आपको ही घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो माता सब कुछ त्याग सकती है, पर अपने मातृत्व का त्याग नहीं कर सकती। माता सब कुछ त्याग सकती है, पर अपने मातृत्व का त्याग नहीं कर सकती। ध्यान में आई बात? नहीं आई। मशीन में कुछ बिगड़ गया है, कुछ ऐसा लगता है। माताएं बड़ी गरिमा का अनुभव करती हैं अपनी संतान के द्वारा, अपने को पुत्रवती मानती हैं। महाराज, कुपुत्र का भी त्याग माताएं नहीं कर पाती हैं। संसार में देखा होगा, वो कहेंगी चाहे जैसा है तो हमारा अपना ही तो है। अपने किसी अंग में घाव हो गया, सड़न पैदा हो गई, तो अंग ही काट के नहीं फेंका जाता है, उसकी चिकित्सा कराई जाती है, उसको ठीक किया जाता है। लड़ जाती हैं माताएं घर में पतियों से, तुम नहीं निकाल सकते इसको बाहर, इसी का तो सब कुछ है। माताएं अपने माता वाले अधिकार का त्याग नहीं कर पाती, वो माँ है। कुपुत्र जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती, पर अपने सर्वगुण संपन्न पुत्र के प्रति पुत्र भाव का त्याग कर देना, अपने पुत्र को कह जाना कि आज से मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, ये इतना बड़ा त्याग है, इतना बड़ा त्याग है कि इस त्याग की तुलना में कोई त्याग नहीं है, इतना बड़ा त्याग है। और जब भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लालजी जनकपुर से विवाह करके पधारे, नववधुओं का स्वागत सत्कार हुआ, जो कुछ लोकाचार के अनुरूप देवी देवताओं का पूजन आदि हुआ, अब एक नेग होता मुख दिखाई का, बहू का पहली बार मुंह देखती है तो मुंह दिखाई में कुछ देती है। सबसे पहले कौशल्या जी से कहा कि आप सीता जी का मुख देखें और सीता जी की मुख दिखाई में कुछ दें, तो श्री कौशल्या जी ने मुख देखा। अब मुख दिखाई में उनको लगा कि अब हम क्या न्यौछावर करें, तो वे आंख मूंद कर ध्यान करने लगी। दशरथ जी के खजाने में ऐसा कोई रत्न नहीं समझ में आया कि जिसको मैं अपनी बहू रानी की मुख दिखाई में न्योछावर कर सकूं। अंत में अधीर हो गई, लोगों ने कहा कि अरे आप तो राम जी की जननी हैं, आपको जरूर देना चाहिए, आप खाली खड़ी हैं, कुछ देती नहीं है। श्री कौशल्या जी के नेत्र भराए, बोले इतनी सुंदर बहू मिली है कि इस बहू की मुख की छवि के आगे त्रिभुवन की संपत्ति, त्रिभुवन का सौंदर्य न्योछावर है, चक्रवर्ती महाराज का खजाना भी कंगाल है, कोई ऐसा रत्न नहीं है जिसको मैं देकर के मुख दिखाई का नेग पूरा कर सकूं। लेकिन कोई बात नहीं, कौशल्या शक्ति संभूतम, देखो इसमें हवा नहीं है, दूस कौशल्यारूपी सुक्ति से संभूत, कौशल्या सुक्ति माने सीप। तो मेरे गर्भ से प्रभु प्रकट हुए हैं, इसलिए नीलमणि श्री रघुनाथ यही मेरे एकमात्र रत्न हैं। इसलिए श्री कौशल्या जी ने अपने लालजी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि जनक जी ने तो अपनी बेटी का हाथ लालजी के हाथ में दिया है, लेकिन हम अपनी बहू का हाथ है, बहू के हाथ में रघुनाथ का हाथ देती। राम जी का हाथ पकड़ा और सीता जी के हाथ में दे दिया, क्यों ये मेरा धन है, ये मेरी कोख का रत्न है, पुत्र वधू इसे संभाल कर रखना। तो रत्न कोई बड़े लोग देते हैं तो उसको गले से लगा के रखा जाता है। जानकी जी ने उस रत्न को अपने कंठ से लगाया, इसलिए जानकी कंठ भूषणम, रघुनाथ जी को ग्रंथों में जानकी कंठ भूषण कहा गया, श्री जानकी जी के कंठ के भूषण है, अर्थात श्री किशोरी जी ने उनको अपने कंठ से लगाया। केकई माता से कहा कि तुम मुख दिखाई में दो, तो केकई माता ने दशरथ जी से इच्छा व्यक्त की थी और दशरथ जी ने देवराज इंद्र को कह करके विश्वकर्मा जी को बुला करके मणियों से जटित स्वर्ण महल बनाया था, कनक भवन बनाया था। और वो कनक भवन दशरथ जी तो यही सोच रहे थे कि वो कनक भवन जो है केकई माता ने अपने निवास के लिए बनाया कि ये महल पुराना हो गया, अब नए भवन में हम रहेंगी। तब इतनी बढ़िया कारीगरी से इसको बनाया गया, लेकिन श्री राम के प्रति गूढ़ प्रेम रखने वाली केकई माता ने कहा, महाराज ये महल तो मैंने इसलिए बनाया था कि बहू आएगी, बहू की मुख दिखाई में क्या देंगे, पुराने महल में मेरे बेटा बहू नहीं रहेंगे, नया भवन बना है कनक भवन, मुख दिखाई में कनक भवन दे दिया। सब बड़ी प्रसन्न, बा भाई मंजली महारानी ने केकई माता ने तो वही दिया जो सर्वथा उनके अनुरूप है। अब सुमित्रा जी की बारी आई। सुमित्रा जी से कहा गया कि आप सबसे छोटी हो। देखो एक बात हम बताएं, सुमित्रा जी छोटी नहीं है, दशरथ जी का विवाह, पहला विवाह कौशल्या जी से हुआ है, दूसरा विवाह सुमित्रा जी से हुआ है और तीसरा विवाह कैकेयी नरेश की राजकुमारी कैकेयी के साथ तीसरा विवाह हुआ है। तो बोलो मंजली कौन हुई है? सुमित्रा हुई, कैकेयी महाराज के साथ वे रोमपाद महाराज के साथ वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ते थे, रोमपाद महाराज के साथ। बहुत गहरी मित्रता थी दोनों में। कालांतर में दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हुए और ये अपने अंग देश के राजा हुए, महाराज रोमपाद। एक समय की बात है, अपने मित्र, ऐसे हवा करो इसमें हवा नहीं, अपने मित्र रोमपाद, वो रोमपाद जी जो हैं दशरथ जी से मिले, दोनों मित्रों का मिलना हुआ। तो दशरथ जी ने देखा कि मेरे मित्र रोमपाद बड़े दुखी हैं और कुछ बात करते करते उनकी आंख भर आई। उनको, मित्र तुम दुखी क्यों हो? बोले दुख का एक ही कारण है कि गृहस्थ आश्रम की सफलता संतान में है और इतना समय हो गया, अब अवस्था भी मेरी अधिक हो रही है, मेरी कोई संतान नहीं है। दशरथ जी ने कहा, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज सम जान, रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, मानसी में ना, तो तुम्हारा दुख हमारा ही दुख है, यद्यपि मुझे भी कोई संतति नहीं हुई है, काल बहुत हो गया, समय बहुत हो गया, मुझे कोई संतान नहीं हुई। इन तीन रानियों के अतिरिक्त भी दशरथ जी की रानियां थी, कितनी थी, कितनी थी हैं? 750। हाँ हाँ जी, वो इसीलिए हुई थी वो राजकुमारियों से विवाह, कि इनसे हो जाए संतान, इनसे हो जाए संतान, संतान हुई नहीं। साठ हजार वर्ष की आयु जब दशरथ जी की हो गई है तब राम जी का जन्म हुआ है। दशरथ जी ने स्वयं कहा है, राज सिंहासन पर बैठे बैठे मुझे 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। षष्ठी वर्ष सहस्राणी जातानि मम कौशिक, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, षष्ठी वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, षष्ठी वर्ष सहस्राणी जातानि मम कौशिक कृत्रेणोत्पादित चायम नरामम नेतुम अर्हसि। 60,000 वर्ष तक राज सिंहासन पर बैठने के बाद ही इसका जन्म हुआ है राम जी का। कृच्छ्रेण बड़े कष्ट पूर्वक, बड़े व्याकुलता थी तब जाके जन्म हुआ इनका, और आप मांगने चले आए, आप दे दें हम उनको राम जी को, ये स्वयं दशरथ जी कह रहे हैं। दशरथ जी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, मेरी जो भी पहली संतान होगी, मेरी तमाम रानियां हैं उनमें प्रधान तीन हैं, उनके किसी के भी गर्भ से जो पहली संतान होगी वो हम आपको दे दिया, हमने वचन दे दिया कि वो आपकी हो गई संतान। और भगवान की लीला, सुमित्रा जी के गर्भ से शांता का जन्म हुआ, और शांता दशरथ जी की पुत्री होने के बाद भी दशरथ जी की प्रतिज्ञा के अनुसार रोमपाद की धर्मपुत्री मानी गई, और रोमपाद महाराज के राज्य में इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया था, पानी बरसता ही नहीं था। उसका कारण यह था कि रोमपाद से ब्राह्मणों का अपराध बन गया था, ब्राह्मण रोमपाद के राज्य को त्याग कर चले गए थे, इससे क्षुब्ध होकर इंद्र ने वर्षा बंद कर दी थी। हाहाकार मचा, रोमपाद की बड़ी निंदा होने लगी। रोमपाद ने ब्राह्मणों को मनाया, प्रार्थना की, महाराज फिर से बस जाओ, प्रायश्चित बताओ। बोले ये भूमि तो शापित हो चुकी है, इस भूमि का शाप तभी दूर होगा, ऐसा कोई ब्राह्मण बालक यहाँ आ जाए जिसके हृदय में काम विकार की गंध भी न हो, ऐसा सर्वथा काम विकार शून्य कोई पूर्ण ब्रह्मचारी ब्रह्मर्षि बालक यहाँ आ जाए तो ब्राह्मण उसके चरण के स्पर्श से यहाँ की भूमि दोष रहित हो जाएगी और फिर खूब वर्षा होने लगेगी। अब खोजो भैया ऐसा कोई ब्राह्मण कुमार जो काम विकार शून्य हो। देखो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, शरीर की उत्पत्ति ही काम विकार से हुई है, विकार की जागृति स्त्री और पुरुष में न होवे तो गर्भाधान ही नहीं होगा। तो जिसकी उत्पत्ति में काम है वो तो काम से रहित कैसे हो जाए। इसलिए ये तो पूरी तरह देहाध्यास की निवृत्ति के बिना संभव नहीं है। देह का अध्यास तनिक भी है तब तक ही रहेगा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि विंध्याचल क्षेत्र में एक सिद्ध पुरुष रहते थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, त्रिकालदर्शी, जीवन मुक्त, महान योगी, भगवत प्राप्त, भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा। महाराज जी बताते थे कि वो ऐसे महात्मा थे, उनके रोम रोम से राम नाम निकलता था, रंग कार धुन गूंजती थी, ऐसे महात्मा थे, रामानंदी संत थे। एक लंगोटी में पूरा, ठंडी गर्मी बरसात नहीं, पूरा जीवन एक कॉफीन में ही रह गए, कुछ न ओढ़ा न बिछाया, धूना पर रहते थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। प्रायः प्रायः मौन रहते थे, बहुत कम बोलते थे। एक बार की बात है, दो साधक उनके पास पहुंचे और पूज्य महाराज जी वहीं थे, उस समय महाराज भी दर्शन करने गए थे, महाराज वहीं बैठे थे। तो लोग साधकों को वो कुछ राम नाम जप की साधना बताते थे और लोग फिर आगे का मार्ग पूछते थे उनसे। तो एक पुरुष साधक और एक माता साधक दोनों उनके निकट पहुंचे और दोनों ने कहा कि महाराज आपने जो कुछ उपासना साधना बताई है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन काम विकार बहुत परेशान करता है, ये कब तक रहेगा? पुरुष साधक ने पूछा, महाराज मौन थे तो उनके भिक्षा पात्र में आटा रखा था, वो आटा ब्राह्मणों के घर की ही भिक्षा लेते थे, अन्य घर की भिक्षा नहीं लेते थे। तो ब्राह्मण के घर से आटा आ जाता था और उसी आटे का टिक्कड़ बना लेते थे वो धूनी में, वो आलू शकरकंदी ऐसा कुछ लेकर के, और एक समय वो टिक्कड़ पाते थे, बस यही उनका आहार था। तो उन्होंने अपने मिट्टी की हंडी में जो आटा भरा था ना, उसमें से एक मुट्ठी आटा निकाल के उस पुरुष साधक को दिखाया कि 24 घंटे में एक मुट्ठी खुराक भी भीतर जाती रहेगी तब तक विकार रहेगा। उनके कहने का आशय ये था कि इसलिए ज्यादा पीछे मत पड़ो, तुम अपना काम करो, सब ठीक हो जाएगा, राम नाम ही सब ठीक कर देगा। उनके कहने का आशय ये था। जो नारी साधिका थी उसने प्रार्थना किया, महाराज मैं भी, मेरा भी प्रश्न यही है, मैं राम राम तो करती हूँ, खूब सदाचार से संयम से रहती हूँ, पर काम विकार हमें बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूं, ये कब तक रहेगा? तो महात्मा मुस्कुराए और धूना का एक मुट्ठी राख, धूना की एक मुट्ठी राख भर के ऐसे दिखाई। उसका आशय ये था कि स्त्री शरीर में पुरुष की अपेक्षा काम विकार अधिक होता है, मुट्ठी भर राख भी अन्य छोड़कर मुट्ठी भर राख खाओ तो ही विकार रहेगा, अथवा जल के खाक हो जाओ तब तक रहेगा। इसलिए जहां जलाई सुंदरी तांजन जाओ कबीर, रज उड़ के माथे परे सुनो करे शरीर, ऐसा संत कबीर ने अपनी वाणी में कहा है। इसलिए उस महिला साधक को भी उन्होंने यही कहा कि इसकी इसके चिंतन में ज्यादा मत पड़ो, राम नाम जपो, राम नाम से सब ठीक हो जाए। और ये है, राम नाम से देहाध्यास की निवृत्ति, राम नाम से सारे विकारों की निवृत्ति। आप सोचो, श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री दयालदास जी महाराज, उनको भजन में विक्षेप करने के लिए, चलने के लिए, उनको आकृष्ट करने के लिए इंद्र की भेजी हुई अप्सरा आई, नाच गा के थक के चली गई, आपके मन में विकार की जागृति नहीं, स्वर्ग की अप्सरा को देखकर अप्सरा ने श्राप दे दिया, अंधे हो जाओ, हमारी जैसी सुंदरी को नहीं देखते हो तो तुम्हारी नेत्र ज्योति चली है। चली गई नेत्र ज्योति, अंधे हो गए। गुरु महाराज से कहा, गुरु जी ने कहा भगवान को पुकारो, तो उन्होंने करुणा सागर नामक एक छोटी पुस्तिका है, भक्तों के कैसे कैसे आपने संकट दूर किए, ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम जी, हे जी दीन बंधु राम जी, ये उन्होंने गाया और ठाकुर जी की कृपा से पुनः नेत्र ज्योति आई। तो अब देखो, गृहस्थाश्रम में रहकर भी लोगों ने विकार को जीत लिया, कैसे? राम नाम की महिमा से। तो उन संत ने ये कहा कि तुम शरीर के पीछे विकार के पीछे मत पड़ो, राम नाम के पीछे पड़ जाओ, राम नाम कृपा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भाव था। तो महाराज, शरीर की उत्पत्ति में विकार कारण है, इसलिए भागवत जी का श्लोक स्मरण में, तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कुन्व खंडित धीः पुमान, कौन अखंडित धीः पुमान, अखंडित बुद्धि वाला कौन पुरुष है? भागवत में सुखदेव जी ने प्रश्न किया है। तो ऐसा खोजो महात्मा, महाराज सारी धरती पर खोज लिया, ऐसा मिलना तो बड़ा कठिन जिसमें काम विकार ही ना हो। पता चला, महात्माओं से ही पता चला। महात्माओं, कोई महात्माओं की जानकारी होती कोई ऐसा है कि नहीं? बोले हाँ एक महात्मा तो है, गंगा के उस पार महर्षि विभांडक, जो महान जितेंद्रिय महापुरुष, उनकी तपस्या को देखकर एक बार देवराज इंद्र को भय हो गया और इंद्र ने घृताची नाम की अप्सरा को भेजा। वे जल में खड़े होकर भजन कर रहे थे और अप्सरा ने निर्वस्त्र होकर उनके सामने स्नान किया। इस प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित किए कि उन महात्मा के चित्त में विकार उत्पन्न हुआ। उस विकार से उनके अमोघ शुक्र का स्खलन हुआ। दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं महाराज जी शास्त्र में, एक तो अमोघरेता, एक ऊर्ध्वरेता। अमोघरेता का अर्थ होता है जो अमोघरेता ब्रह्मचारी होते हैं उनका एक बूंद भी शुक्र शरीर से बाहर होने पर व्यर्थ नहीं जाता है, उससे कोई न कोई दिव्य सृष्टि होती है, उनको अमोघरेता ब्रह्मचारी कहा जाता है। और एक होते हैं ऊर्ध्वरेता, जैसे हनुमान जी ऊर्ध्वरेता है, तो ये अमोघरेता ब्रह्मचारी थे महर्षि विभांडक, विवाह नहीं किया था इन्होंने, अमोघरेता ब्रह्मचारी थे। उनका अमोघ रेत स्खलित हुआ और गंगा जी की धार में बहता हुआ वो आगे बढ़ा। वहाँ एक हिरनी प्यासी जल पी रही थी और जल के द्वारा वह उनका तेज उसके पेट में चला गया और वो तो अमोघरेता ब्रह्मचारी थे, इसलिए हिरनी के गर्भ में ही बालक की स्थिति हो गई। हिरनी ने ही तत्काल बालक को, जब वो तो अमोघरेता थे इसलिए 9 महीना की जरूरत नहीं पड़ी, पेट में जाते ही बड़े हो गए और प्रसव की स्थिति बन गई और जन्म हो गया इनका। तो ऐसा जन्म नहीं हुआ कि कुछ दिन उनको दूध दूध पीना पड़े, फिर बोलना सीखें, फिर चलना सीखें, ये सब नहीं, वो तो जन्म लेते ही ऋषि हो गए, देवता के समान सुंदर स्वरूप। माथे पर एक सींग था इसलिए बालक का नाम श्रृंगी रखा गया और सारे संस्कार महर्षि विभांडक ने किए। और संस्कार करने के बाद महर्षि विभांडक ने निश्चय किया कि मैं इस बालक को पूरी तरह निर्विकार बनाऊंगा। क्यों? मैंने स्त्री शरीर पहले देखा हुआ था, मैं उसके बारे में जानता था, भोग के बारे में, विषय के बारे में जानता था, इसलिए उस विषय पदार्थ के प्रत्यक्ष होने पर हमारे चित्त में विकार उत्पन्न हुआ। और जिस व्यक्ति ने उस विषय को, उस भोग को देखा ही नहीं, उसे भोगा ही नहीं, उस व्यक्ति को, उस पदार्थ को, विषय को देख करके विकार उत्पन्न ही नहीं होता। तो मैं ऐसा इसे बना दूंगा अपने पुत्र श्रृंगी को कि इसके इसकी दृष्टि पथ में विषय आवे ही नहीं, ये पूरी तरह निष्काम निर्विकार हो जाए, इतना सावधान रहूंगा, ऐसा निश्चय किया। रसगुल्ला जानते हैं, छेना का सफेद सफेद, और उसको रंग बिरंगा कर देते हैं तो उसके नाम कुछ बदल जाते, बड़ा हो जाता तो उसी को राजभोग कह देते हैं, छोटा होता है रसगुल्ला होता है। तो अब तो गांव में भी बढ़िया बढ़िया मिठाई बनने लगी, पहले गांव में इसको लोग बंगाली मिठाई कहते थे और उधर बुंदेलखंड क्षेत्र में तो विवाह आदि के प्रकरण में भी बूंदी के लड्डू बनते थे, मगध के लड्डू, बूंदी के लड्डू और बर्फी और ज्यादा से ज्यादा गुलाब जामुन, काला रसगुल्ला ये बनता था। ये सफेद वाली मिठाई लोग जानते नहीं थे वहां, ये कम से कम 40 साल पुरानी बात बता रहे हैं हम, 40 वर्ष से भी पुरानी बात। उस समय हम खुद ही नहीं जानते थे रसगुल्ला कैसा होता है। तो एक शहर में परिवार के एक व्यक्ति की बारात गई, सर्दियों का समय था, अब वो परिवार की ही थी तो शरीर के बाबा भी गए, सब लोग थे, हम भी, हमको भी जाना पड़ा। तो वहां क्या देखा कि वहां वो सफेद सफेद रसगुल्ला सबको स्वागत में खिलाए जा रहे थे। उसके पूर्व की बात है, शायद साल भर पुरानी बात होगी, शहर में वो सफेद सफेद मुर्गी के होते ना, वो देखे थे। तो स्वाभाविक रूप से हमने पूछा किसी विज्ञ से कि ये क्या चीज है, कौन सी मिठाई है। अरे मिठाई नहीं, ये तो अंडा है मुर्गी का। तो वो दिमाग में हमारे गुस्सा था कि अंडा है। अब वो हंडा जलते थे, हंडा हंडा जानते ना, हाँ, सब जगह लाइट नहीं होती थी। लड़का जो था ना वो तो डॉक्टर था, उस जमाने में MBBS डॉक्टर था, और इसलिए बारात में सब बड़ी व्यवस्था की गई थी। तो वो लोग खाने लगे, हमारे दिमाग में यही आया कि वो वही गंदी चीज है। तो मन में बड़ी पीड़ा हुई कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण बड़े पवित्र माने जाते हैं, कान्यकुब्जों की बारात है, ब्राह्मणों की बारात है, और ये सब बड़े बड़े तिलकधारी लोग ये खाए चले जा रहे हैं। अरे राम राम, ऐसी घृणा उत्पन्न हुई कि उल्टी शुरू हुई, सब कपड़ा खराब हो गया उल्टी से। मन में बड़ी ग्लानी हुई। बाद में पता चला कि वो कोई गंदी चीज नहीं थी, वो तो मिठाई थी, लेकिन उसके प्रति भाव बिगड़ गया था। फिर जब यहां वृंदावन आए और यहां जगह जगह भंडारों में जब वो गुलाब रसगुल्ला देखा, सबसे पहले रसगुल्ला खाया हमने मुरारी मोहन कुंज में, वहां बंगाली मिठाई बहुत बनती है, तरह तरह की बनती है। तो वहां जाकर के भंडारे में पाया, तब जाके पता चला। तो ये अनुभव की बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जिस वस्तु को हमने देखा नहीं, जिसका स्वाद हमने नहीं लिया, वह पदार्थ हमारी दृष्टि पथ में आ जाए तो भी उसके प्रति भाव की जागृति नहीं होती है। इसीलिए देखो, विकार की जागृति विषयी पुरुषों के कुसंग के कारण होती है। हमें यह विषय है या बोध न हो तो हमारे चित्त में विकृति उत्पन्न ही नहीं होगी, ये कारण है। तो अब ऋषि श्रृंग ने अपने पिता के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं था जंगल में। वो तो सोचते थे बस ये हैं और हम हैं, तीसरा कोई संसार में है ही नहीं। वो यही सोचते थे कि तीसरा हमारा और इनके अलावा संसार में कोई है ही नहीं, यही सोचते थे वो। और कोई खाने पीने की वस्तु में कंदमूल फल इसके अलावा कुछ अन्य भी होता है आहार के करने के लिए, भी उनको ज्ञान नहीं था। तो युवा हो गए थे श्रृंगी ऋषि, पूर्ण युवा, 25 वर्ष की आयु में युवा नहीं कहेंगे तो कब कहोगे युवा। लेकिन 25 वर्ष की आयु होने पर भी ऋषि श्रृंग को विकार की अनुभूति नहीं, विकार क्या हो, काम विकार क्या होता वो जानते ही नहीं थे। तो कहा एक ऋषि कुमार ऐसे हैं जो 25 वर्ष की आयु के हो गए हैं लेकिन अब तक उनके भीतर विकार की जागृति नहीं है, उनके चरण यहां पड़ जाए तो संभव है। ऐसा ही किया गया महाराज जी, कौन जाकर के लावे। थोड़ा और पीछे से करो, इसमें सावधान है, हाँ बहुत बढ़िया। तो बहुत जोर की, अभी सबको भय था कि जो जाएगा वो महर्षि के साप से दग्ध हो जाएगा, विभंडक ऋषि के साप से दग्ध हो जाएगा, ऐसा सबका विचार था, इसलिए सभी भयभीत थे। तो राजा ने इनाम की घोषणा कर दी कि जो भी उनको यहां तक किसी भी प्रकार से ले आएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया, वो जितना मांगेगा उतना दे देंगे। तो वेश्याओं ने बीड़ा उठाया, बोले हम लेके आएंगे उनसे। क्यों, उनके मन में एक बात थी कि धन की हमें आवश्यकता नहीं है, पर सारी प्रजा जल के बिना हाहाकार कर रही है, महाराज बड़े दुखी हैं, तो अब हम साप से जल भी जाएं तो कोई बात नहीं, पर हमारे महाराज का संकट दूर होना चाहिए। ये राजभक्ति थी उनके भीतर, उन वेश्याओं ने कहा कि हमको थोड़ी सी सुविधा चाहिए। क्या सुविधा? तो एक बहुत सुंदर सुंदर आश्रम के जैसा एक निर्माण एक विशाल नौका पर कराया गया। थी नौका पर उसमें इस प्रकार से पर्ण कुटियां बनाई गई, वृक्ष भी लगाए गए, हरे भरे वृक्ष भी, कि बिल्कुल देखने में यह लगे कि यह आश्रम है। नौका दिखाई न पड़े, आश्रम ही दिखाई पड़े, ऐसा बनाया। और वे उस नौका में बैठ करके उन्होंने गंगा पार किया, एकांत प्रदेश में जाकर अपनी नौका को लगा दिया। और वे गुप्तचरी करने लगी कि विभांडक जी कब चले जाते हैं कहीं कंदमूल फल लेने, तब मैं आऊं। देखा एक दिन विभांडक जी गए हुए थे, वे वेश्याओं में कुछ वहां नौका पर थी, कुछ वहां गई, तो पहली बार ऋष्यशृंग ने उन्हें देखा। तो पहली बार ऋष्यशृंग ने जब उनको देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि हम तो सोचते थे कि मेरे पिता के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, पर ये भी कुछ आकृति तो इस ढंग की दिखाई पड़ रही, लेकिन मेरे पिताजी के जैसा नहीं है, इनके जटा वटा नहीं है, इनके तो गुही हुई जटा है, फूल भी बांधे हैं, इनके कपड़ा भी बहुत अच्छे हैं, और इनके मूछ दाढ़ी भी नहीं है, हमारे पिताजी के तो बड़े बड़े जटा मूछ दाढ़ी सब है, ये सब सोचते रहे वो। तो फिर भी अतिथि का सत्कार पिताजी ने कहा करना चाहिए, तो अर्घ पाद्य लेकर के ऋषि श्रृंग पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस समय व्रत में हैं और व्रत में किसी की पूजा स्वीकार नहीं की जाती है, हमारी हम पूजा तुमसे स्वीकार करेंगे, प्रणाम स्वीकार कर लेंगे तो हमारा व्रत नष्ट हो जाएगा, तो हमारे धर्म की रक्षा करो। तो अर्घ पाद्य कुछ नहीं लिया, कहा कुछ कंदमूल फल खाओ, बोले नहीं हमारा व्रत बिगड़ जाएगा, और बस हम तो तुम्हारे पास इसलिए आई है, हमको जाना, हमारे भजन नियम का समय हो गया, आओ हमारे पास आओ। वो संकोच कर रहे थे, एक एक वेश्या ने उनका आलिंगन किया, चुंबन किया, लेकिन फिर भी उनके मन में विकार की जागृति नहीं हुई, क्योंकि विकार तो भीतर भाव से जागृत होता है, भाव था ही नहीं उनका। वे संकोच भी कर रहे थे, पर उनके मन में आया, हो सकता है महात्माओं की अलग अलग पद्धतियां होती हैं, इनकी अभिवादन की पद्धति यही हो। वे वहां से चली गईं और एक बात जाते जाते कह गईं कि देखो तुम बड़े शुद्ध आत्मा के हो, इसलिए हम लोगों का दर्शन हो गया तुमको, पर ये अनुभूति किसी के सामने बताना नहीं, पिताजी को भी मत बताना अपने, ये अनुभव किसी को सुनाना नहीं, ये तो तुम बड़े तपस्वी हो इसलिए हम लोगों के दर्शन हो गए। ये यही समझते थे कि हम तो धन्य हो गए, तो बड़े देवताओं के दर्शन हो गए। पिताजी आए तो ये कुछ कुछ सोच रहे थे, तो पिता ने कहा कि क्या कोई आया था आश्रम में? आप मौन रह गए, कुछ बोले नहीं। और तब पिता ने कहा, बेटा राक्षस लोग तपस्वियों को तप को बिगाड़ने के लिए घूमते हैं, वे इच्छानुसार रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना। पिताजी ने समझाया भी। कालांतर में वे फिर आई, आना जाना इस तरह से बढ़ गया, और अब की बार उन्होंने आग्रह किया कि तुम हमारे आश्रम में आओ। आश्रम में उनको लेके गई और आश्रम में उनको लगा बिल्कुल आश्रम जैसे ही, उसका पूरा नक्शा पूरा निर्माण आश्रम जैसा ही था। आश्रम में गई, सुंदर मृग चर्म बिछा हुआ है, ऋषि श्रृंग को बिठा दिया और उन्होंने सुंदर उनको शरबत और सुंदर मिठाई खाने को दी। अब तक शरबत चीनी क्या होती, मिठाई क्या होती, उनको मालूम नहीं था। बोले ये हमारे यहाँ के कंदमूल फल हैं, वो उन मिठाइयों को भी कंदमूल फल ही समझ रहे थे। बोले इतने बड़े मीठे हैं, बड़े सुंदर हैं, ऐसे तो हमारे पिताजी कभी नहीं ले, खट्टे मीठे कसैले पता नहीं कहाँ से क्या क्या ले आते हैं, ये तो बहुत रस भरे हैं, बहुत अच्छे हैं, वाह ये तो पानी भी बहुत अच्छा है, इनका मीठा पानी है, इतना शक्कर पड़ी थी, शरबत था, वो तो बढ़िया हो गई। फिर तो सुमित्रा सुवन, ये सुमित्रा जी के पुत्र हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे कि मातृत्व का त्याग माताएं नहीं कर सकती, पर सुमित्रा जी के जैसा त्याग किसी के जीवन में नहीं है। जब सुमित्रा जी से कहा गया कि श्री जानकी जी के मुख दिखाई में आप क्या देंगी, तो सुमित्रा जी ने श्री लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और लक्ष्मण जी को कहा कि हे लक्ष्मण, आज से मैं अपने माता के पद और अधिकार का त्याग करती हूं और यह आदेश देती हूं कि आज के बाद तुम अपनी माता के रूप में श्री जानकी का ही दर्शन करना। ये तो लक्ष्मण को आदेश दिया और फिर लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर कहा कि अपने बेटा और बहू के मुख दिखाई के नेग में मैं एक अपने मातृत्व का समर्पण तो मैंने कर ही दिया, इस सेवक का समर्पण कर रही हूं। यह निष्काम और निर्लोभ सेवक बनकर के जीवन पर्यंत श्री सीताराम जी का एक निर्लोभ निष्काम सेवक बनकर के सेवा करेगा। तो लक्ष्मण जी को मुख दिखाई में दिया है, इसलिए तो लक्ष्मण जी थोड़ा जोर रखते हैं, कैसे थोड़े हमको कैसे छोड़ के चले जाओगे, हमको तो दे दिया है तो हमको तो आपको रखना ही पड़ेगा अपने पास में, ऐसा है। एक पुत्र शत्रुघ्न वो भरत जी को समर्पित कर दिया है, तो एक पुत्र श्री राम जी को समर्पित कर दिया है और एक पुत्र वधु उर्मिला श्री किशोरी जी को समर्पित कर दी है सेवा के लिए, और तो एक पुत्र वधु श्रुतकीर्ति वो मांडवी जी के लिए समर्पित कर दी है। ये अद्भुत है। तो सुमित्रा जी का त्याग अपने आप में अद्भुत है। तो ऐसी परम त्यागनी तपस्विनी सुमित्रा के पुत्र हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज, इसलिए अपनी माता के समस्त सद्गुण श्री शत्रुघ्न कुमार में हैं। और आप भरतानुगामी, भरत जी का अनुगमन करने वाले हैं, भरत जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। बर्म चरमा सि धनुबाण तूणी रधर, भरत जी की आज्ञा में रहने वाले हैं। बर्म माने होता है कवच, चर्म माने होता है ढाल, तलवार धनुष बाण तरकस ये धारण किए हुए हैं। और ऐसे शत्रु जी महाराज जो शत्रु संकट समय यत प्रणामी, बड़ी प्यारी बात है, कोई भी व्यक्ति शत्रुओं के द्वारा संकट ग्रसित हो रहा हो, शत्रुओं के द्वारा पीड़ित होकर संकट में पड़ा हो और श्री शत्रुघ्न कुमार का स्मरण करे, तो यह इतने सरल हैं, यह इतने उदार हैं, यह इतने दयालु हैं, यह इतने कृपालु हैं कि यत प्रणामी, जिनके चरणों में कोई प्रणाम हृदय से कर ले तो शत्रुओं के भय से वह मुक्त हो जाता है। बाहरी शत्रुओं के भय से तो मुक्त हो ही जाएगा, नित्य शत्रु जो राग द्वेष आदि हैं उनके भय से भी विमुक्त हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था, आज पुनः निवेदन कर रहे हैं, आप अनुभव करके देख लीजिए, यदि आपके विकार आपको बहुत अधिक पीड़ित कर रहे हैं और आपको भजन में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं तो आप राम राम तो करो ही, सब काम छोड़ के कुछ दिन शत्रु जी का स्मरण कर लो, शत्रु जी के मंत्र का जप कर लो, उनका ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करो। यह पक्का विश्वास है हमें कि शत्रुघ्न कुमार की कृपा से उस साधक को निश्चित लाभ का अनुभव होगा और कृपा का अनुभव होगा। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की जय। और कैसे हैं, जयति लवणाम्बु निधि कुंभ संभव महा धनुज दुर्जन दवन दुरित हारी, शत्रु जी को यहाँ अगस्त जी की उपमा दे रहे हैं श्री तुलसीदास जी। लवणासुर को खारे समुद्र की उपमा दे रहे हैं। लवण असुर, लवण सिंधु, खारा समुद्र, खारे समुद्र को अगस्त जी महाराज तीन अंजलि में पी गए। ऐसे केवल तीन अंजलि में समुद्र पी गए पूरा। एक समय की बात है, महाभारत में चरित्र है, देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, प्रायः असुर मार दिए गए पर कुछ असुर बच गए थे। वे माया पूर्वक, असुरों में माया होती है, वे माया पूर्वक समुद्र में निवास करने लगे। समुद्र में उन्होंने अपना नगर बसा लिया, माया से जल को बांधकर उसी में रहते थे और रात्रि में, अर्धरात्रि के समय वे समुद्र से बाहर अस्त्र शस्त्र लेकर निकलते और हजारों ब्राह्मणों का, ऋषियों का भक्षण कर जाते, गायों का भक्षण कर जाते। हाहाकार मच गया, क्योंकि देवताओं का बल ये ब्राह्मण बढ़ाते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा करके, तो देवताओं को शक्ति संपन्न करने वालों को खत्म कर दो। यही इनका विचार था। हाहाकार मच गया, धरती पर न जाने कितने ब्राह्मणों की हत्या हो गई, खा गए हो। तब समस्त देवता दुखित होकर श्री ब्रह्मा जी के निकट पधारे, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे पास इसका समाधान नहीं है, इन असुरों को तभी समाप्त किया जा सकता है जब समुद्र खाली हो। क्यों? समुद्र खाली नहीं होगा तब तक उनको खोजना, उनसे लड़ना, उनको मारना बड़ा कठिन है। अब समुद्र कौन खाली करे, उसकी व्यवस्था हमारे पास नहीं। ऐसा कोई मशीन भी नहीं था कि पंप लगा के खाली कर दिया जाए, कहां खाली करके भर रखेंगे कहां उतने पानी को। तो बोले अब क्या होगा, बोले अगस्त जी महाराज के चरणों में जाओ, वे परम सामर्थ्य संपन्न महात्मा हैं। अगस्त जी के चरणों में गए, बोले महाराज ये समस्या है, आपको कृपा करके समुद्र खाली करना है। बोले ठीक है। अगस्त जी महाराज समुद्र के पास आए, समुद्र में थोड़ा अहंकार अधिक है, ओ गर्जा समुद्र बड़ी जोर का। तो अगस्त जी मुस्कुराए, जानते हो अगस्त जी कौन है, इनके दो जन्म हुए हैं। पहला जन्म इनका हुआ है महर्षि विश्रवा के पुत्र के रूप में और दूसरा जन्म इनका हुआ है घड़े से, इसने को कुंभ संभव कहते हैं। इन ऋषियों में ऐसी सामर्थ्य होती, वे देह को नया देह भी धारण कर लेते, तो नया देह उन्होंने घट से ग्रहण किया, घटजोनी उनको कहा गया, कुंभ संभव उनको कहा गया। रावण के खास ताऊ जी हैं अगस्त जी। हाँ, रावण कोई कमजोर ब्राह्मण नहीं था, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, सिर्फ विरंच पूजे बहुभांति, खास ताऊ जी हैं। विश्रवा के पुत्र नहीं है, विश्रवा का पुत्र रावण है, विश्रवा के भाई हैं, बड़े भाई, क्योंकि पुलस्त जी के हविभू पत्नी से बड़े पुत्र हुए हैं श्री अगस्त और छोटे हुए हैं विश्रवा। तो पिता के बड़े भाई को ताऊ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ताऊ जी हैं अगस्त जी महाराज। अगस्त जी महाराज हंसने लगे, अरे तुम क्या गर्जना करते हो, अभी देखते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, और माधवायण वहां कहे तो सब पी, पूरा पी, समुद्र खाली हो गया। और जब समुद्र खाली हो गया तो फिर देवताओं ने युद्ध किया और उन असुरों का संहार किया। अब समुद्र अगस्त जी से बोले कि महाराज अब भर दो उसको, क्योंकि समुद्र नहीं होगा तो मानसून कैसे उठेंगे, सब नदियां सब समुद्र आपने तो सब सुखा दिया, पानी नहीं रहेगा तो फिर समस्या है, इसको भर दीजिए। अगस्त जी बोले वो तो सब पच गया, इतना थोड़ी हमने पानी पिया कि हमको लघुशंका भी जाना पड़े, वो तो सब पच गया है, अधिक पानी पीते हैं तो बार बार लघुशंका भी जाना पड़ता है। बोले वो तो बहुत कम पानी था, पी लिया हमने, पच गया वो। देवता फिर ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज अब क्या होगा। बोले कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, समुद्र भी भर गया था, इसको और गहरा खोदा जाएगा, सगर के पुत्र होंगे वो समुद्र को खोदेंगे और फिर भगीरथ जी महाराज गंगा जी को लेके आएंगे तो गंगा जी समुद्र को भर देंगी। तो गंगा जी ने ही समुद्र को फिर से भरा है। पर ये ब्राह्मणों के शाप से समुद्र खारी हो गया था, आज भी खारी है। एक बार अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण समुद्र संपूर्ण तीर्थों का अधिपति है ऐसा मानकर यज्ञ कर रहे थे, महाभारत की कथा है। उसी समय समुद्र में ज्वार आया, वो ऐसी लहर आई महाराज जी कि उनकी यज्ञशाला उनकी यज्ञ के पात्र पोथी पत्र सब बहा के ले गया समुद्र। ब्राह्मण बहुत नाराज हुए कि हम तो तुम्हारे तट पर देवताओं को तृप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, सर्वोच्च यज्ञ, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत दूसरी तरफ लहर ले जाते, यहीं ले आए, सब हमारा अनुष्ठान गड़बड़ा दिया, जाओ अपेय हो जाओ, आज की बात तुम पीने योग्य न रहो, खारी हो जाओ, आज श्राप दे दिया। तब से समुद्र खारी हो गया, नहीं तो पहले मीठा था। आप लोग कहेंगे कि ये श्राप दिया तो बड़ा बुरा हुआ, भगवान के विधान में बुरा कुछ नहीं है, सब ठीक ही है। समुद्र खारी न होता तो पूरे संसार को नमक की आपूर्ति कैसे होती, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, इसलिए सब ठीक ही है, अनुचित कुछ भी नहीं है। तो जैसे अगस्त जी महाराज तीन चुल्लू में समुद्र को पी गए, ऐसे ही यहाँ अगस्त जी की उपमा इसलिए शत्रुघ्न जी को दे रहे हैं कि जैसे अगस्त जी महाराज समुद्र को पी गए, उन्हें कोई बहुत अधिक श्रम नहीं करना पड़ा, ऐसे ही लवणासुर तो खारे समुद्र के समान ही दुर्धर्ष था, लेकिन उसे समाप्त करने में श्री शत्रुघ्न कुमार को बिल्कुल भी श्रम नहीं करना पड़ा। ये लवणासुर का जो पिता था ना मधु दानव, मधु दैत्य मधु दानव, ये बड़ा भारी ब्राह्मणों का और भगवान शिव का बड़ा भारी भक्त था, बड़ा धर्मनिष्ठ था, ये सदाचारी था, भगवान शिव की इसने उपासना की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इसकी ब्राह्मण भक्ति से इससे प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो। इसने कहा महाराज आपकी निरंतर कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, आपके प्रति हमारे मन में भक्ति हो, गौ ब्राह्मण संतों के प्रति हमारे मन में भक्ति हो और आप अपना प्रचंड त्रिशूल हमको प्रदान करें। भगवान शंकर ने अपने शूल से शूल प्रकट करके, त्रिशूल प्रकट करके मधु दैत्य को दे दिया। मधु दैत्य कहता था महाराज हमारे खानदान में भी ये रहना चाहिए। शंकर जी बोले ये तो नहीं रहेगा, तुम तो ठीक हो, सज्जन हो, तुम तो देवताओं के पीछे नहीं पड़ोगे, तो तुम्हारे पास तो ये ठीक है, लेकिन तुम्हारी संतान बहुत अच्छी होगी ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बहुत आग्रह था मधु दैत्य का, इसलिए शिव जी ने कहा तुम्हारे बाद तुम्हारे एक पुत्र के पास ये रहेगा और उसके बाद फिर वह त्रिशूल हमारे पास आ जाएगा। लवणासुर को जब ये त्रिशूल मिला तो मधु दैत्य ने कहा कि बेटा देखो, ये त्रिशूल भगवान शिव का प्रसाद है, इसके द्वारा कभी दीन दुखी गरीब को सताना नहीं, गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र है, देवताओं को पीड़ित नहीं करना, देवता सबके पूज्य होते हैं। लेकिन जैसे त्रिशूल इसको मिला कि पिताजी की बात इसने नहीं मानी, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। लवणासुर के अत्याचार से मधु दैत्य दुखी होकर के नगर छोड़कर चला गया। इस मधु दैत्य ने तप करके जिन्हें प्रकट किया था, वे भगवान शिव हैं, भूतेश्वर महादेव। ये मधु के ऊपर कृपा करके प्रकट हैं, स्वयंभू लिंग हैं। और शिव पुराण में लिखा है कि मथुरा के भूतेश्वर महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंगों में श्री केदारनाथ के उपलिंग हैं। इसलिए केदारनाथ जी के दर्शन का जो पुण्य है, वो पुण्य मथुरा में भूतेश्वर जी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी ज्योतिर्लिंग का एक महीने तक प्रतिदिन अभिषेक कर ले, पूजन कर ले, अभिषेक कर ले विधि पूर्वक, तो एक महीने के ही पूजन अभिषेक से वह फिर कभी भी किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेगा, वो मुक्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, ऐसा पुराण में लिखा है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक मास पूजन संभव न होवे तो उपलिंग, तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों के जो उपलिंग हैं उनका पूजन करने से भी हो जाता है। तो अब वहां तो केदारनाथ में जाना तो बड़ा कठिन है, पर यदि कोई चाहे भगवान की कृपा से तो एक महीने की बात है, एक महीना भूतेश्वर जी को रोज जल चढ़ाओ, रोज बिलपत्र चढ़ाओ, रोज पूजा करो, लिखा पड़ी पक्की, द्वारा जन्म नहीं होगा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, शास्त्र वचन है। हमने जब से इस पुराण में ये पढ़ा तब से हमारा मन है कि कभी भूतेश्वर भगवान की अभिलाषा इस दास की पूरी करें, सब छोड़ के महीना भर उनका नित्य पूजन हो। ये कितनी बड़ी बात है, एक द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के उपलिंग हमारे ब्रज में है। और ब्रजमंडल के महात्म्य में लिखा है, ब्रज में कोई जीव रहकर मर जाता है, पाप कर्म करते हुए मर जाता है, तो उसको भी यातना तो भोगनी पड़ती है, क्योंकि ब्रज में रहकर पाप करने का परिणाम तो भोगना पड़ेगा उसको, तो उसको भूतेश्वर नाथ की यातना में रहना पड़ता है। भूतेश्वर नाथ दंड देकर उसको शुद्ध करते हैं, पहले यातना देते हैं, इसके बाद पंडित जी महाराज कहते थे, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी कहते थे कि भूतेश्वर महादेव यातना के बाद उसके पांव में रस्सी बांध लेते हैं और वो 84 कोस ब्रज की रोज एक परिक्रमा करते हैं, तो जितने मरे मुर्दा है ना उनको सबको बांध करके टांग में रस्सी, और शंकर जी 84 कोस ब्रज में फेरा लगाते हैं, वो घिस घिस करके रज में साफ पवित्र हो जाते हैं, सब गोलोक में भगवान की राधा कृष्ण की नित्य सेवा में पहुंच जाते हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये भूतेश्वर महादेव का चरित्र है। अब ये भूतेश्वर महादेव की उपासना लवणासुर करता था, और जब भगवान श्री राम अयोध्या में राज सिंहासन पर विराजे तो ये पश्चिम के ऋषि महर्षि च्यवन जी के प्रतिनिधित्व में एक प्रतिनिधि मंडल ऋषियों का अयोध्या जी आया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इस प्रसंग का वर्णन है। तो आया तो महाराज जी ऋषि लोग जल लेके आए भगवान के लिए, जहां जहां जो जिस तीर्थ का ऋषि है वहां का जल कलश में सिर पे रख के पैदल चल के लाए हैं, बड़ी बड़ी दिव्य औषधियां लाए हैं, कंदमूल फल लाए हैं, कुछ महर्षि सुंदर कोमल मृगचर्म आदि भी राम जी के लिए लेके आए हैं, कुछ कुशाकी पवित्री आदि लेके आए हैं, कुछ मेखला आदि लेके आए हैं, जो जिसके पास था बढ़िया चीज वो सब लाकर राम जी को अर्पित किया है। राम जी ने कहा, महाराज ये सब क्या रख रहे हो? बोले, रिक्त पाणिम न पश्येत और राजानम विषजम गुरुम। राजा वैद्य और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये आप तो महाराजाधिराज हैं, फिर परमात्मा हैं, गुरु हैं, इसलिए आपके पास खाली हाथ नहीं आए, तो कोई समस्या है क्या? ऋषियों ने कहा, महाराज एक रावण तो आपने मार दिया, पर महाराज दूसरा रावण तो आपके निकट ही जिंदा है, उसका नाम है लवणासुर, वो रावण से भी भयंकर है। शिवजी का दिया हुआ दिव्य विमान दिव्य त्रिशूल उसके पास में है, और महाराज वो त्रिशूल जब उसके हाथ में होता है तो अत्यंत दुर्धर्ष हो जाता है, कोई उसको जीत नहीं सकता है। उसका वध करना है आपको। राम जी प्रसन्न हुए। भरत जी भगवान का रूप पाकर उठ खड़े हुए और भरत जी ने कहा, प्रभु आप अभी रावण वध करके आए हैं, प्रजा आपके वियोग में व्यथित थी, यदि आपकी आज्ञा हो तो शत्रु के विनाश के लिए ये आपका सेवक चला जाए। शत्रुघ्न जी को कहा नहीं गया कि आप बोलिए, पर शत्रुघ्न जी ने अपराध किया ऐसा कहना ठीक नहीं। शत्रुघ्न जी के मन में आया कि भगवान वनवास का कष्ट भोग के आए हैं, तो भैया भरत जी ने भी तो बहुत कठोर तपस्या की है, इतने दिन तक तो राम जी के वियोग का कष्ट सहा, अब राम जी राजा बने तो ये फिर चले गए, तो समय भी लग सकता है, इसलिए इन्हें इनके विरह का ताप श्री राम जी के अति निकट रहकर सेवा करने से ही शांत होगा। इसलिए उन्होंने कहा, भरत जी भी बहुत तप करके क्लांत श्रांत हो चुके हैं, आपसे दूर रहने के कारण इन्हें पीड़ा भी होगी, यदि आपकी आज्ञा हो तो लवणासुर के वध के लिए मैं प्रस्थान करूंगा। राम जी ने कहा, गुरुदेव तीर्थों का जल तो आ ही गया है, राज्याभिषेक की सामग्री लाओ, इनको उस यमुना मंडल प्रदेश का राजा बनाया जाएगा, ब्रजमंडल का राजा बनाया जाएगा। शत्रुघ्न जी घबरा गए, बोले महाराज राजा बनने का मतलब वहीं रहना, ऐसा तो हम नहीं चाहते कि हम आपसे अलग रहें। बोले नहीं नहीं, तुमको राजा भी बनना पड़ेगा और लवणासुर के वध के बाद 12 वर्ष तक मेरे पास नहीं आना, 12 वर्ष वहीं रहना, क्योंकि वो जानते थे कि 12 वर्ष यदि उनको न कहा गया तो मार के तुरंत यहाँ चले आएंगे, वहां रहेंगे ही नहीं, ना भरत जी को छोड़ सकते ना मुझे छोड़ सकते, तो राजा जब तक रहेगा नहीं तब तक वो धर्म पूर्वक प्रजा की व्यवस्था और सेवा कैसे करेगा, राजा का रहना जरूरी है। शत्रुघ्न जी रोने लग गए, बोले महाराज मुझे क्या पता था कि ये सजा दी जाएगी, ऐसा आप, हम तो सेवक हैं, आप जो कहोगे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों, भरत जी को राजा नहीं बनाया, लक्ष्मण जी को राजा नहीं बनाया, हम सबसे छोटे हैं, बड़ों के रहते हुए छोटे का राज्याभिषेक कैसा। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, शत्रुघ्न भैया बड़ों की आज्ञा के बिना छोटा बीच में बोला क्यों, क्या कहा, जब बड़ों की बात चल रही थी तो तुम सुनते, तुमसे पूछा जाता कि शत्रुघ्न जी तुम भी अपना विचार दो तो रखते, पर तुम बीच में बोल पड़े, इसलिए नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ, इसलिए करना तो पड़ेगा आपको। वहां महाराज जी बड़ा विलक्षण वर्ण है, राम जी ने शत्रुघ्न जी को अपनी गोद में बिठाया है, मुख चुम्बन किया है, मस्तक सूंघा है, वात्सल्य पूर्वक आरती उतारी है और आशीर्वाद देकर के विदा किया है और कहा, भैया शत्रुघ्न हम जानते हैं तुम्हारे प्रभाव को, तुम चाहे वो त्रिशूल हाथ में हो चाहे न हो तुम तो उसे मार ही सकते हो, लेकिन शंकर जी के द्वारा दिए गए वरदान की मर्यादा भी रखनी चाहिए, हम लोग देवताओं की मर्यादा नहीं रखेंगे तो इनकी मर्यादा कौन रखेगा। तो सेना पहले भेज दी गई, सेना अलग अलग मार्गों से गई, छिपते हुए इधर उधर सब मिलते जुलते हुए सेना, ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, अलग अलग सैनिक गए हैं और यमुना मंडल प्रदेश के निकट पहुंच गए हैं, और श्री शत्रुघ्न जी महाराज भी ऋषियों के आश्रमों में निवास करते हुए गए हैं, और पहली बार इन्होंने निवास किया है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, एक रात्रि निवास किया है। प्रातः काल ही श्री जानकी जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया है, कुश और लव को। और अब बालक के जातकर्म संस्कार के समय उसके परिवार के गोत्र के व्यक्ति का उपस्थित होना जरूरी है, इसलिए शत्रुघ्न कुमार के ही सानिध्य में, उनके यजमानत्व में और महर्षि वाल्मीकि के आचार्यत्व में दोनों बालकों के जात कर्म संस्कार किए गए। पर इस रहस्य को महर्षि ने कह दिया था शत्रुघ्न जी से कि समय आने पर अपने आप ज्ञात हो जाएगा, इसको खोलना नहीं तुम। शत्रुघ्न जी महाराज वहां गए और फिर जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे तो ये महाराज शिकार खेलने जाता था, और शिकार खेलने में इसकी पसंद थे महात्मा एक नंबर पे। ऋषि मुनि महात्माओं को खाना बहुत पसंद करता था। महात्मा बिचारे बहुत अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं, भजनानंदी होते हैं, असुर प्रकृति के लोग होते हैं, वो सोचते हैं इनको खा जाएंगे तो इनका सारा भजन पुण्य सब हमको ही मिल जाएगा। हाँ, ऐसे भी होते हैं। हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी सुनाते थे कि उधर परशुराम कुंड तरफ लक्ष्मण, जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश की तरफ, कहते वहां ऐसी स्थिति थी, आज भी है, धोखे से कोई इक्का दुक्का महात्मा उन जंगली क्षेत्रों में पहुंच जाए तो वे तुरंत उसको खा जाते हैं। और ऐसे नहीं खाते, बड़ी श्रद्धा पूर्वक खाते हैं। कहते हैं उनके यहाँ उनकी मान्यता है कि सारे तीर्थों में विचरण करते हैं, पवित्र तीर्थों का, नदियों का जल पीते हैं, बड़ा भजन पूजन करते हैं, तो इनको खा लेने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमको सब तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। तो महाराज, ऐसी मान्यता वाले लोग भी हैं जंगली, तो ये भी असुर था, ऐसी ही मान्यता थी, इसलिए महात्माओं को तो वो बड़े प्रेम से खा जाता था। तो ये सब ऋषि मुनि महात्मा उसको बता रहे थे शत्रुघ्न जी को कि आप ध्यान से लड़ना उसे। तो जंगल से वो तमाम पशुओं को खा करके और उनको टांग करके आ रहा था। उस समय उसके हाथ में त्रिशूल नहीं था। मथुरा के द्वार पर, मथुरा नाम तो उस समय था नहीं, मधुबन था, मधुबन के द्वार पर शत्रुघ्न जी महाराज खड़े हो गए और बड़ी जोर से ललकारा, मुझे द्वंद्व युद्ध प्रदान कर फिर भीतर जा सकता है। बोला अभी आता हूं, पहले मुझे अपना त्रिशूल ले आने दो। यह सुनकर के शत्रुघ्न जी ने उसको फटकार लगाई कि वीर पुरुष किसी अस्त्र शस्त्र के सहारे नहीं, अपने बाहुबल के सहारे शत्रु को भी जीतते हैं, हैं? इसका मतलब तू शक्तिहीन है, शिवजी का त्रिशूल पाकर युद्ध करना चाहता है, इसमें तेरा बल प्रमाणित नहीं होगा। ऐसा फटकारा कि महाराज वो सोचने लगा कि मनुष्य तो हमारे आहार हैं, क्या बिगाड़ेगा। वो लड़ने लगा, भयंकर युद्ध हुआ। अंत में उसने एक विशाल वृक्ष शत्रुघ्न कुमार पर दे मारा। ये लीला है तो शत्रुघ्न जी ने थोड़ा बेहोश होने का नाटक किया, मूर्छा में चले गए। तो उस समय ये चाहता तो भीतर घुस के त्रिशूल ले आता, लेकिन इसने यही समझा कि तो मर गया, अब मैं थोड़ा और कुछ इकट्ठे कर लूं, क्योंकि जिनको पकड़ के लाया था ना जीवों को, वो भग गए थे, दूसरे पकड़ने चला गया। तब तक शत्रुघ्न जी को होश आ गया। फिर शत्रुघ्न जी ने उसको ललकारा और भगवान श्री राम ने एक बाण शत्रुघ्न जी को प्रदान किया था। यह बाण श्री ब्रह्मा जी ने कृपा करके प्रदान किया था, इस बाण को शत्रुघ्न कुमार को दिया था राम जी के द्वारा प्रदत्त। उस दिव्य बाण के द्वारा शत्रुघ्न कुमार ने लवणासुर का वध किया और भगवान भूतेश्वर शिव का पूजन किया। तो शत्रुघ्न जी के द्वारा पुनः स्थापित है भूतेश्वर और मथुरा नाम की पुरी का निर्माण किया। भागवत जी में लिखा है, शत्रुघ्नश्च मधो पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुवने चक्रे मथुराम नाम वही पुरी, मथुरा नाम की पुरी उन्होंने बसाई। ऐसे श्री शत्रुजी महाराज की जय हो, जो लवणासुर रूपी खारे समुद्र को पीने के लिए अगस्त जी के समान हैं। दनुज दुर्जन दवन, दुर्जन दनुज जो दैत्य हैं, दनु की संतान हैं, उनका दमन करने वाले हैं और संपूर्ण पापों का विनाश करने वाले हैं। दुरितहारी सेवा में कैसे हैं, बोले लक्ष्मणानुज, प्रेम में भरत जी के जैसे हैं और सेवा में लक्ष्मण के अनुज हैं, इसलिए लक्ष्मण जी के जैसे हैं। लक्ष्मण जी की सेवा बड़ी अद्भुत है। सेवक लखन सीय रघुवीर हैं, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर हैं। लक्ष्मणानुज भरत राम सीता चरण, रेणु भूषित भाल तिलक धारी। ये लक्ष्मण जी के अनुज हैं। लक्ष्मण जी के भी भक्त हैं, लक्ष्मण जी के प्रति भी इनका प्रेम है। भरत राम सीता चरण रेणु भूषित भाल तिलक धारी, बहुत प्यारी बात है। लक्ष्मणानुज श्री शत्रुघ्न जी महाराज लक्ष्मण जी की चरण रज, भरत जी की चरण रज, राम जी की चरण रज और श्री सीता जी की चरण रज, इससे अपने मस्तक पर सुंदर तिलक धारण करते हैं। श्री सीता राम लक्ष्मण भरत इनकी चरण रज से ही शत्रुघ्न कुमार तिलक धारण करते हैं। शोभित रेणु भूषित भाल, इनकी चरण रज से आपका ललाट अत्यंत शोभायमान है, सुशोभित है। ऐसे भाल तिलक धारी, अपने मस्तक पर सुंदर तिलक धारण करने वाले श्री शत्रुघ्न कुमार हैं। देखो अधिक कहने का अवसर नहीं, क्योंकि आज हमें ये पद पूरा ही करना है। रहु गणै तत् तपसा नयाति नचे जया निरबपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पादरजोभिषेकम्। तो पादरजोभिषेक ही जीव के कल्याण का, ज्ञान और प्रेम की प्राप्ति का साधन है। इसलिए भगवत चरण रज और भक्त चरण रज, इसी से आप अपने मस्तक पर तिलक धारण करते हैं। टीकाकारों ने कहा इसका मतलब है अकेले भरत जी के प्रति भक्ति नहीं है, श्री राम सीता लक्ष्मण के प्रति भी आपकी वैसी ही भक्ति है। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी महाराज जयति श्रुति कीर्ति बल्लभ सुदुर्लभ सुलभ, ऐसे श्रुति कीर्ति की जो प्राण बल्लभ हैं, ऐसे श्री शत्रुघ्न जी की जय हो। जो कैसे हैं, बोले अत्यंत दुर्लभ भोग और मोक्ष को, भक्ति और मुक्ति को, दोनों को, ये भुक्ति मुक्ति भक्ति मुक्ति सब दुर्लभ ही है जीव के लिए, लेकिन शत्रुघ्न कुमार कृपा करें तो भुक्ति मुक्ति सब कुछ सुलभ है, भक्ति मुक्ति सब कुछ सुलभ है। अत्यंत दुर्लभ भुक्ति मुक्ति जिनकी कृपा से सुलभ हो जाती है। ऐसे नर्मद नर्मद कल्याण को देने वाले जो श्री शत्रुघ्न जी महाराज हैं, उनको नमत माने नमस्कुरुत, उनको नमस्कार करो, क्योंकि भक्ति मुक्ति दाता भुक्ति मुक्ति दाता। देखो भुक्ति मुक्ति दाता का अर्थ क्या है, उपनिषद में पूज्य श्री नवलराम जी महाराज तो आचार्य तक पढ़े हुए हैं, उपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद में दो मार्ग बताए हैं, श्रेय और प्रेय। ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, उसे श्रेय मार्ग कहा गया, और विषयों का मार्ग, भोगों का मार्ग, उसे प्रेय मार्ग कहा गया। प्रेय मार्ग के पथिक अधिक होते हैं जीव, श्रेय मार्ग के पथिक कोई बिरले होते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों से संसार के भोगों को भोगने का अभ्यास बना हुआ है। इसलिए भोग स्वाभाविक रुचिकर लगते हैं, बढ़िया भोजन, बढ़िया सैया, बढ़िया खान पान, बढ़िया दृश्य देखना, बढ़िया शब्द सुनना, इन सब के संस्कार एक जन्मों से नहीं, न जाने कितने जन्मों से पड़े हैं। तो विषयों के प्रति स्वाभाविक रुचि हम लोगों की होती ही है। पर महाराज जी वहां उपनिषद में लिखा है, जो प्रेय मार्ग का त्याग करता है वह श्रेय का अधिकारी होता है। भोगों के मार्ग का त्याग करेगा तो ही कल्याण के मार्ग का अधिकारी होगा। ये संभव नहीं है कि आप दोनों ही काम हो जाएं आपके। हसब ठठाय फुलाइब गालू, आप गाल भी फुलाकर रख लें और ठहाका लगाकर हंस भी लें, ये दोनों काम एक साथ संभव नहीं है। पर हम कहते संभव है, यहां लिखा है महाराज, मुक्ति भुक्ति का त्याग किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। पर ये मर्यादा है ज्ञान मार्ग की, सांख्य मार्ग की, भक्ति का मार्ग क्या है। यहां भुक्ति का त्याग किए बिना मुक्ति मिलेगी, भुक्ति के सहित मुक्ति मिलेगी, ये विशेषता है। कैसे मिलेगी? कुछ मत करो, दास बन जाओ भगवान के दास, बलराम दास हो जाओ, लक्ष्मण दास हो जाओ, श्री नवलराम दास बन जाओ, श्री गोविंद दास बन जाओ, श्री सुखराम दास बन जाओ, श्री महावीर दास बन जाओ, बस दास बन जाओ, दास बन जाओ भगवान के, स्वामी पने का अहंकार छोड़ दो, दास बन जाओ तो भुक्ति मुक्ति दोनों मिल जाएंगे। दास शब्द में दो अक्षर हैं, एक है दा और दूसरा है सा। दास शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ है शूद्र और एक अर्थ है सेवक। दासः शूद्र सेवकयोः, कोश में लिखा है, दास के दो अर्थ होते, एक शूद्र एक सेवक। ब्राह्मण संकल्प करे तो कहेगा शर्मा हम, क्षत्रिय संकल्प करेगा तो कहेगा वर्मा हम, वैश्य संकल्प करेगा तो कहेगा गुप्तो हम, और चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति संकल्प करेगा तो कहेगा दासो हम। पर वैष्णव महात्मा चतुर्थ संप्रदाय अपने संतों की परंपरा में दासांत नाम होते हैं। इसका अर्थ क्या है? परम पूज्य स्वामी सुखराम दास जी महाराज, श्री राम सुखदास जी महाराज। तो दास माने यहां जातिवाचक शब्द नहीं है, दास यहां जातिवाचक नहीं है, दास शब्द वर्णवाचक भी है, पर यहां जो वैष्णवों में दासांत नाम लगाया जाता है ये वर्णवाचक न हो करके हम भगवान के सेवक हैं, इस अर्थ को कहने वाला। क्योंकि दास शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है सेवक, दासः शूद्र, एक अर्थ है शूद्र एक अर्थ है सेवक, हम भगवान के सेवक हैं। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं चौथे वर्ण में जन्म लेने वालों को भगवान की कृपा ज्यादा मनाना चाहिए। हम लोगों को तो दास बनने में फिर भी कठिनाई है, पर ये चतुर्थ वर्ण के लोग तो जन्म से ही भगवान के दास बन गए। इसलिए हरिजन जानी प्रीति बाड़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी, ये तो जन्म से ही भगवान के जन हैं। देखो हम बड़ी विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, निंदा नहीं समझना इसको। ब्राह्मण आदि ये जब भजन में लगते हैं तो इनका कल्याण कुछ विलंब से भले ही हो, पर चतुर्थ वर्ण के जीव यदि भजन में लग जाएं तो इनका कल्याण सद्या होता है, क्योंकि अहंकार जाति का तो पहले से ही नहीं होता है, और वे भजन करते हैं तो उनका काम बहुत जल्दी बनता है। हमने यह अनुभव किया है कि इतर वर्ण के जो साधक हैं वो जैसी ईमानदारी से यदि अच्छा संग मिल जाए, जैसी ईमानदारी से वो भगवान के भजन में लगकर आगे बढ़ते हैं, वैसा दूसरे लोग आगे कम बढ़ पाते हैं। इसलिए हमारा निम्न कुल में जन्म हो तो इसे भगवान की कृपा मानना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे रैदासी सात जन्म में ब्राह्मण थे पर वह भक्ति प्राप्त नहीं हुई जो भक्ति रैदास शरीर से प्राप्त हुई। इसलिए अंत्यज कुल में जन्म भगवान की कृपा है। तो दास शब्द का अर्थ है भगवान का सेवक। दास माने क्या है? भगवान का सेवक। अर्थ क्या है शब्द का? दा और स क्या अर्थ है? नारद पंचरात्र का श्लोक है। क्या श्लोक है? तदाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तः निगमागम पारगई। निगम आगम के पारंगत विद्वानों ने दास शब्द की व्युत्पत्ति बताई है। द माने ददाति, स माने सद्यः, भुक्तिम मुक्तिम ददाति, तथा च विशेषता भुक्तिम अपि ददाति। भुक्ति और मुक्ति दोनों जो एक साथ दे दे उसका नाम है दास। सन्यासी के लिए, ज्ञान मार्ग के सन्यासी के लिए, शिखा सूत्र रहित सन्यासी के लिए ग्रंथों में जो बातें आई हैं वो है कि जब गृहस्थ के घर का चूल्हा चक्की का धुआं शांत हो जाए तब फिर वो भिक्षा करने के लिए निकले, तीन घर पांच घर से भिक्षा लेके आवे और भिक्षा पात्र के सहित भिक्षा को तीन बार पांच बार जल में डुबावे, ऐसे खंगाल ले जिससे उसका नमक मिर्चा हल्दी सब धुल जाए, रोटी गल जाए और फिर उसको कुछ कुछ पक्षियों को जल जीवों को दे करके फिर वो खावे। ये उसके लिए अहम वैष्णवों में ये पद्धति नहीं है कि ठाकुर जी का भोग लग के आवे अब ले और चले जाओ फिर जमुना जी में उसको डुबाओ खंगाल करके तब खाओ, तो अब पदार्थ है ही नहीं। इसी दिव्य पदार्थ में श्री युगल सरकार का अधर सुधारस मिला हुआ है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को दोगे तो अधरामृत भी धुल जाएगा। इसलिए हम पदार्थ नहीं ले रहे हैं, हम भगवान का अधरामृत ले रहे हैं। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को देखत ही मन मोद बढ़ावत परसत पाप हरत ही को। यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को पावत परम प्रेम उपजावत भूलवत भाव पुरुष तिय को। भगवत रसिक भाम तो भूषण ते क्षण हो त युगल जिय को। यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, ठाकुर जी का दिव्य प्रसाद, इसे धोने की आवश्यकता नहीं। तो अब देखो उस ज्ञान पथ में आपको भोगों का त्याग करना पड़ेगा तो मिलेगा, और यहाँ भगवत प्रसाद पाते पाते ही मुक्ति मिल जाएगी। ना कपड़ा छोड़ना, ना भोजन छोड़ना, बस अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करना। तुम ही निवे दित भोजन कर, तुम ही निवे दित भोजन पट प्रभु प्रसाद पट भूषण धर, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। तयोपभुक्त सृगंध बासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासा तव मायाम जये मही। उद्धव जी का वचन है। इसका आशय यहाँ क्या है? नमत नर्मद भुक्ति मुक्ति दाता, ऐसे शत्रुघ्न कुमार को नमस्कार करो जो भुक्ति मुक्ति के दाता हैं। आशय क्या हुआ? इसका आशय यह है कि शत्रुघ्न जी को प्रणाम करो, इनकी कृपा से ही दास भाव आएगा। हैं? दास तो गुरु जी ने बना दिया हमको, लेकिन अभी दास भाव हमारे भीतर नहीं आया। ये दास भाव किसकी कृपा से आएगा? ये दास भाव शत्रुघ्न कुमार की कृपा से आएगा, क्योंकि जो दास स्वयं होगा वही तो दासत्व का भाव प्रदान करेगा। राम जी का दासत्व, भरत जी का दासत्व, श्री लक्ष्मण जी का, जानकी जी का जो दासत्व का भाव, और हम इतना ही क्यों कहें, कल आपने कथा में सुना प्रत्येक अयोध्या वासी का जो दासत्व, भगवदीयों का दासत्व जो शत्रुघ्न कुमार ने अनुभव किया है, वो न भूतो न भविष्यति। तो दास भाव का इतना बड़ा आचार्य जब कृपा करेगा तो ही हमारे भीतर दास भाव आएगा, और हम भगवान के दास बन जाएंगे तो भुक्ति मुक्ति दोनों ही मिल जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दास तुलसी चरण शरण सीदत विभो, पाहि दीनार्थ संताप हाता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास हे शत्रुघ्न कुमार आपकी चरणों की शरण में है। सीदत विभो, ये है प्रेम भरा उलाना। आपके चरणों का दास बनकर भी सीदत, कलयुग की इतनी हिम्मत जो हमको सता रहा है, दोषों की इतनी हिम्मत जो हमको सता रहे हैं, हे प्रभु आपका दास बनकर के भी मैं अत्यंत पीड़ित हो रहा हूं, इसमें मेरी तो कोई घटती नहीं है, आपकी बड़ी घटती है। आपकी महिमा घट रही है, हैं? कलयुग की महिमा बढ़ रही है, दोषों की महिमा बढ़ रही है, इसलिए हे भगवान आपके चरणों की शरण आकर भी तुलसीदास दुख पा रहा है, कष्ट भोग रहा है, इसलिए पाही रक्षा करो हे विभो। हे भौमा पुरुष वैकुंठ के अधिपति शत्रुघ्न, हे विभो पाही हमारी रक्षा करो। दीनार्त संताप हाता, दीनों के आर्तों के संताप का आप हरण करने वाले हैं, ऐसे हम आपके चरणों की शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। बोलो श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। यद्यपि इसके कुछ भाव बहुत विस्तृत कहने योग्य थे, लेकिन आज हम ये संकल्प करके आए थे कि आज तो हमको इसे पूरा ही करना है। बड़ा अद्भुत चरित्र है शत्रुघ्न जी का, एक ही पद है लेकिन एक पद में कितने विलक्षण भाव हैं शत्रुघ्न जी के चरित्र के। जयति जय शत्रु परिकेसरी शत्रुहन, शत्रुतम तुहिन हर किरण के तु, देव महि धेनु सेवक सुजन, सिद्ध मुनि सकल कल्याण हेतु। जयति सर्वांग सुंदर सुमित्रा सुवन, भुवन विख्यात भरतानुगामी, बरम चरमा सिदनु बाण तूणीर धर, शत्रु संकट समय यत् प्रणामी। जयति लवणाम्बुनिधि कुंभ संभव महा, धनुज दुर्जन दवन दुरितहारी। जयति लवणाम्बुनिधि कुंभ संभव महा, धनुज दुर्जन दवन दुरितहारी। लक्ष्मणानुज भरत राम सीता चरण, रेणु भूषित बाल तिलक धारी। जयति श्रुत कीर्ति बल्लभ सुदुर्लभ सुलभ, नमत नर्मद भुक्ति मुक्ति दाता। दास तुलसी चरण शरण सीदत विभो, पाहि दीनार्थ संताप हाता। अब कल से श्री जानकी जी की स्तुति आरंभ होगी दो पदों में। कबहू का अम्ब अवसर पाए, ये पद है, और दूसरा है कबहू समय सुधि ध्याय भी मेरी माँ तू जानकी, ये दो पद हैं। लेकिन इनके संबंध में हम निवेदन करें, वस्तुतः ये कुछ प्राचीन प्रतियों में इन दो पदों के स्थान पर तीन पद भी मिलते हैं। कबहू का अम्ब अवसर पाए, इसके पहले एक पद और मिलता है। पर कुछ प्राचीन प्रतियों में नहीं मिलता है, कुछ प्राचीन प्रतियों में मिलता है, इसलिए कुछ लोगों ने इसको अतिरिक्त पद माना है, संख्या में नहीं गिना है, क्षेपक माना है। पर गीता प्रेस ने दोनों पद दे दिए। टिप्पणी में वो जो प्रसिद्ध जो एक और अतिरिक्त पद है उसको भी दे दिया, और विनय पीयूष में भी ये पद दिया गया है, दोनों में नहीं। तो वैसे दोनों में विनय पीयूष कार महात्मा श्री अंजनी नंदन शरण जी ने लिखा है, वे कहते हैं कि यद्यपि ये पद बहुत ही सुंदर है, लेकिन फिर भी प्राचीन कुछ प्रतियों में नहीं मिला, इसलिए इसकी हम व्याख्या नहीं लिख रहे हैं, टीका नहीं लिख रहे हैं। और पर ये पद इतना सुंदर है कि इसको इसको लिखने के लोभ का संवरण हम नहीं कर सकते, इतना बढ़िया पद है। अब देखो, अब दास अपना विचार निवेदन कर रहा है, हमारा कोई आग्रह नहीं है। कई बार ऐसा होता है लेखक के द्वारा, कवियों के द्वारा कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ लिखा महाराज जी, एक आपकी कृति पूरी हो गई, फिर आपको उसी संबंध में कोई और नया भाव जगा तो आपने फिर कुछ लिखा। अब साधक संजीवनी के बाद और कुछ लिखने की क्या जरूरत थी, पर स्वामी जी को संतोष ही नहीं, और कोई नई बात आई तो फिर लिखी। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुलसीदास जी महाराज को दो पद विनय पत्र का एक बार पूरी हो गई, फिर भी संतोष ना हुआ हो, अरे नहीं किशोरी जी के लिए एक और लिखना चाहिए। हो सकता एक लिखा हो तो उस समय की प्राचीन पांडुलिपि में ना हो, पर तुलसीदास जी की रचना तो है ही है, इसमें क्या संदेह है। तो वो पद बड़ा सुंदर है, आज तो समय हो गया है उस पद को हम उच्चारण तो जरूर करेंगे, इतना सुंदर पद है। चलो हम कही देते हैं, क्योंकि कल फिर सीधे कबहू का अंब अवसर पाए इसकी चर्चा करेंगे। जयति श्री जानकी भानुकुल भानु की प्राण बल्लभ प्रिये, प्राण प्रिय बल्लभे तरणि भूपे, राम आनंद चैतन्य घन विग्रह शक्ति आह्लादनी सार रूपे। कितने सुंदर शब्द हैं, हैं? जयति चित चरण चिंतन जेहि धरति, हृत काम भय कोह मद मोह माया, रुद्र विधि विष्णु सुर सिद्ध वंदित पदे, जयति सर्वेश्वरी राम जाया। कर्म जप योग विज्ञान वैराग लही, मोक्ष हित योगी जे प्रभु मनावे, जयति वेदे ही सब शक्ति सिर भूषिते, तेन तव दृष्टि बिन कबहु पावे। जयति जय कोटि ब्रह्मांड की ईश जेहि निगम मुनि बुद्धि ते अगम गावे, विदति यह गाथ अह नाद कुल माथ सो, नाथ तव दानते हाथ आवे। दिव्य सत वर्ष जप ध्यान जब शिव धर्यो, राम गुरु रूप मिली पथ बथायो, चितय हित लीन लखि कृपा दीन हो तवे कीन्ही तवे, देव दुर्लभ देव दर्श पायो। यहाँ एक विशेष बात तुलसीदास जी ने लिखी है कि मनमंत्र सहस्त्रैस्तु जजाप वृषभद भजः, हजारों मनमंत्रों तक भगवान शिव ने जप किया श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का, तो भगवान श्री राम ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिया काशी में। और भगवान शिव ने कहा कि आप काशी छोड़ के कहीं न जाएं। शंकर जी ने कहा, राम जी बोले कि हम तो काशी छोड़ के नहीं जाएंगे, आप भी छोड़ के न जाएं। तब शंकर जी वहां, राम जी अभिमुक्तेश्वर के रूप में विराजमान है, विश्वनाथ जी के भीतर एक शिवलिंग है परिसर, मंदिर परिसर में ही, जिनको अभिमुक्तेश्वर कहा जाता है, ये भगवान श्री राम ही शिवलिंग के रूप में प्रतिज्ञा की, प्रभु ने हम छोड़ के नहीं जाएंगे, आज भी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ तो कहते विश्वनाथ जी के गुरु जी हैं ये। क्या कहते हैं? विश्वनाथ जी के गुरु जी हैं। तो विश्वनाथ जी का पूजन दर्शन करे, अभिमुक्तेश्वर का पूजन दर्शन न करे तो दर्शन निष्फल हो जाता है। घुसते हैं तो शायद ऐसे घुसेंगे तो दाहिने हाथ की तरफ है, तो अभिमुक्तेश्वर भगवान के रूप में वहां विराजमान है। तो भगवान शिव ने कहा राम जी से कि आपने अधूरा दर्शन दिया है, किशोरी जी का दर्शन नहीं हुआ है, किशोरी जी के दर्शन के बिना आपका दर्शन पूरा कैसे। तो बोले भाई अब उनकी तपस्या, वो तो अभी उतनी आराधना नहीं हुई है कि उनका दर्शन हो। तब राम जी ने ही किशोरी जी के जानकी जी का मंत्र आज शंकर जी को दिया है, और शंकर जी ने सैकड़ों वर्षों तक श्री जानकी जी के मंत्राज का जप किया, तब श्री किशोरी जी के सहित रघुनाथ जी का उनको दर्शन हुआ। ये विशेष बात इस पद में है। दिव्य शत वर्ष जप ध्यान जब शिव धर्यो, राम गुरु रूप मिली पथ बतायो। राम जी ही गुरु रूप में मिलकर के उनको जानकी जी के दर्शन का मार्ग बताया, अर्थात मंत्र का उपदेश किया। चिते हित लीन लखी कृपा की नहीं तवे, देव दुर्लभ देव दर्श पायो। तब उनको दर्शन मिला। जयति जय जयति श्री स्वामिनी सीय शुभ नामनी, दामनी कोटि निज देह दर्शे, इंदिरा आदि दे मत गज गामनी, देव अभिमाननी सबे पांव परसे। दुखित लख भक्त बिन दर्श निज रूप तप, जतन यजन जप तंत्र ते सुलभ नाही, कृपा करी पूर्ण नव कंज दल लोचना, प्रकट भई जनक नृप अजिर पाए माही। रमित तव विपिन प्रिय प्रेम प्रगटन करन, लंकपति ब्याज कछु खेल ठान्यो, गोपिका कृष्ण तव तुल्य बहु जतन करी, तो ही मिल ईश आनंद मान्यो। हीन तव सुमुख के संग रही, रंकसो बिमुख जो देव नहीं, नाथ नेरो अदम उद्धरण, यह जान गई शरण तव दास तुलसी भयो आय चेरो, दास तुलसी भयो आय चेरो। यहाँ तक है। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे कव कर अम्ब अब सर पाई, मेरी ओ सुधि दियाये वी, कछु करुण कथा चलाई, कव हुक अम्ब अब सर पाए। श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, सीता राम जय सीता राम।